قرآن و محترم واردن کو دا مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب دا دورہ تفسیر قرآن دا 171 نمبر کی سٹ چپا مدرسہ جوائر القرآن سلیم خان کی پا 30/7/2008 کی شعر دا دید ملاوی دو پتہ ایسا تی اشادی توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 اید اللہ پر اوالی کے بغیر علمین بید دلیلنا ولا حدن او بید ہدایتنا او کتاب روشننا اسو سر نشتے بغیر علمین اقلی دلیل ولا حدن واحی دلیل ولا کتاب منیر او نقلی دلیل یو سر نشتے و ایزا قیل لهم دیب آخر چه کمیر مجبور شو اس پتا تا دلیل ہوئی دلیل تا گورا اس وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اَرْكَلَ چُوِلِشِ دِتَا روان شی پا پسے چرالی گلی دی اللہ قَالُنْ وَایِدِ نَوِي نَتَّبِهُ مَا وَجَدْنَا نَوِي بانی پوش ہوئی یعنی قرآن مران پریدوا نَتَّبِهُ مَا الْفَيْنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْ آبَانَا مُنْدِ دِ مَنگا آغا پُرَ دِ مَنگ لَرَا نَتَّبِهُ تَابِدَارِ كُو مَنگا دَ آغِي چِ مُنْدِ دِ مَنگا پَاغِ بَانِ اَقْفَلْ مَشَرَانَ چپل مشرانو پی موندی دی دا زمان دا اکابیرونو قادی اعظم محمد علی جلانه پرمایا ہے دا دا غر قانون دی او مو پا دی قانون پسی سیو روانیو لیاقت علی خان نه پرمایا ہے دا دا غی قانون دی اغی پا دی قانون بانی مرشیو دی مو پا دی قانون روانیو وجدنا علیه آبانا دا چپل مشرانی کنا بل نتبیو ما وجدنا علیه آبانا بلکه روانی منگا پا پسی چ موندی دی منگا پا غیبانی خپل مشران وی از اون مشران نو پویدل دادا دلیدل خدا رسیده خلقو هم اپنے اکابرین کے اندے مقلد ہے ان کے تحقیق پر کسی اور کی تحقیق نہیں چھڑتی ہم اپنے اکابرین کے اندے مقلد ہے ان کے تحقیق بہت بڑے محققین تھے ان کے تحقیق پر کسی کی تحقیق نہیں چھڑتی دا غیر تحقیق دا پاس دا بلچا تحقیق کو چتی گی نا و دا قرآن دا حدیث کو پیو چتی گی دور اگر خوبنی کیا نوایا بل نتا ولو کان شیطان دا دا پلارانو تابیداری دا سدا لکا دا شیطان تابیداری پا مقابل دا قرآن کی بل نتا بیو ما وجدنا علی آبانا بلکی روانی منگا پای پسیچ مندی دی منگا مشران اولو کان شیطان اولو کان شیطانو یدوهم آی دیو بیام دا مشرانو منی کی دا شیطان چی بری دی لرا آیت تبعون آباءهم ولو کان شیطان یدوم آیا منی بدی دخپل و مشرانو کاغر کی دا شیطان چی بری دی لرا عذاب لمبو والتا چی عذاب تی بلی بیاوام چی کمدنو دی لگیای دا غشاند چل وکی الہ عذاب السائر عذاب بلو ان کی تا عذاب دا لمبو تا ومن یسلم وجہ اللہ کامیابی پا دیکی دا دا پلارانو پا تابدارای کی کامیابی نشتے ومن یسلم وجهه الله چاچ اس پار فلزان الله تا خو کل اس پارل د وجد مجبورای او بی وسای نه نوې جنہ د بی وسای نه نی او هو محسنون چې دی ونی کی ګون کې د اس پارل د وجد بی وسای نه نی دا تابیداری د بی وسای نه دا چاچ اس پار ځان الله تا او دیو تابیدار محسنون موحدون فقد استمسک بالروت الاسقا یقینا د منګول لو ګولې په کړای مضبوطه باندې دا مثال وی بالروت الاسقا په کړای مضبوطه یو سړی دی کوی ته چې کمدنو غورځېدلی دی او هغه پسې تا مضبوطه کړای دغه کړه او په هغې پورې مضبوط ځانو تړو نو راضي به که نه خدای پاک په بره راوخېژي که نه نو اوس که چېرته کې دا کړای خراب وي او دا رسۍ د میزري پړی او هغه چې کمدنو د شلیدو وي نو چې رامنځته شي لقو به پرې راوچت کړي که نه خو چې بیا ځینې د هغه اول نه به ډېر خوږېږي که لږ ډېر نو دا وی کنه چې دین نیوی نو مضبوط دین اونی وا اسی چې کم دینو ډړې مړې او پیس کې ولا مگر وا ګینی بیا کو وګورځې دی نو بیا به ډیر خوګیږي فقال استمسک بالعروۃ الوثقا ده بقره کې ویل دي فمن یؤمن بالله فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروۃ الوثقا فقال استمسک بالعروۃ الوثقا یقینا د مونګول لا ګولې په کړه مضبوطه وایل الله العاقبۃ الامور خاص اللہ تری واپس کدل ٹولو کارونو اللہ لے وزید دوارو پی سلوی نو بدائی ومن کفرہ فلا یزن کو کفرہو داد اللہ والحدیث والا تذکورا چاچ کفر کرد قرآن نا نو خفدینی کی تارا را کفر دو یقینا من طرف دی واپس کو دل دای خبر و کم دی را پاغه چ عمل کړو ان الله علیم بذات الصدور یقینا لاله پوا پسینو پراز سنو باندې بذات الصدور و بی صدور نوئی او راز ذات الصدور ز کوی چې کړه راز خلی تراغ نه بیا خو په پرشتیم پوښوی او بیا په دیم پوښو چې پسینه کې د چلاته پیم نه پون الله پس دی پوه دې زکه ذات ته زیاتې نار دې فائدہ دې ذات کی ان الله علیم بذات الصدور یقین اللہ پورے پراز سنو باندے دیر دیل خود دنیا کے دیر سور کردے سڑیا نماتیوم قلیلا فائدہ ورکم دیل معمولی ثم نلطرم الہ عذاب غلیظ بیائے مجبور کما عذاب پلیتا عذاب سختا غلیظ سخت شدید سختا نو عذاب والا ذکر کم چی دیدہ دانستا کفر کرتے ہیں عذاب والا ذکر کم چی خچ کم دنو پرانا اس ترگو کفر کئی کنا او گورا خو تا پترا چه خالق مالک سوکتے اللہ او بیام دا بلچا پا قانون روان دے او بیام دا بلچا پا حکم جوانتے رے بیام دا بلچا نا خیر و برکت غواری ولا انسال تام کتا پوسو کے دینا من خلق السماوات والارد چا دی پیدا کری اسمار نوزمکا خام خواہی دے اللہ ورطوہ الحمدللہ لکا سنگ چدا صفت دا اللہ نور صفت نوم دے چا دی دا اللہ خالقیت اللہ لمنین ظالمان نورم سکی اللہ لو مانے توحید فی الخالقیت مانے توحید فی العبودیت او مانے چھ خالق اللہ مانے عبادت ولوم یوازو کی کنا بلکہ زیاد دینا پوئی گنا عبادت غیر لکائی للہ ما فی السماوات خاص اللہ لدی آغا چھ باسمان نوزمہ کی دی ان اللہ هو الغنی الحمید یقین آغا اللہ چھ نوار ستائل شوی غنی الغنی بی پروا الحمید ستائل شوی تاست ضرورت نشتر زکا ولو ان ما فی الارض من شجرت اقلامن ولو ان ما فی الارض کشی آغا چی پس ما کری دو ونونا من شجره تینی وی من شجره نیونی وی من شجره تین پوشوی دا فرد دی او من شجره جنس دی من شجره تین فرد دی وی یعنی یو یو اون قلم شی یو یو اون سشی قلم دانه چی زنی ونی سشی زنی ونی قلم نه بلکی یو یو اون سشی قلم شی من شجره تین یوی یونینا اقلام قلمونا والبحر یمده او دریاب چنداد کی پس دینا و دریابونا دیسیایشی والبحر یمده او دریاب یمده چنداد کی دے من بعدی پس دینا سبا توافورن و دریابونا نور او دیسیشی سیشی او دا اللہ صفتونے پی لکلے کی گی دا اللہ بس لکلے کی گی صفتونا نمان فیدت کلمات اللہ ختم بنشی دا اللہ صفتونا دا اللہ صفتونا با ختم نشی کلمات جمع قلتا تھا کہ کسرتا زبتو ہم قلتا تھا سدا قلتا جنس بیازی کرنے کو وہی سڑیا قلتا جمع روڑا اگر لکھ صفتوں نے نخلاسی گی نو اٹول خوی پا طریقے اولا نخلاسی گی داتا تو ہوئی دامو آیا چھ ما یا رز توحید بیان کو دو رز میں توحید بیان کو نو ما غٹکارو کو نوی سڑیا ولا تمنن تستکسر کہ دے طول دریابونو او دے طول ونو مر توحید بیان کی نتا سکڑی ندی ولا تمنن تستکسر اے نیک مکو چھ دیر بیا گانی دا وای چھ ما عبادت نا کا حق عبادتک اللہ ستا مناسب عبادت من کو ستا اللہم لا اسنی سنان علیکا لا احصی سنان علیکا انت کما اسنی طالا نفسک ستا چھ سنزان سنگ سزا ویلی دا تخو آغ شانتی سنگ سنا دی ویلی دا منگ اللہ ستا پورو صفت کولی نشو خپل عجزی و خیا معرفت کلمات اللہ ختم بنشید اللہ صفتنا یقین اللہ رزور اور حکمت والا ما خلقکم ولا باسکم دا پا کسر بیا دا قیامت مسر لاری دکا دا جد جنگ مسلو کنا دیو دا دین انکار کو دا توحید دا انکار وجم و چیز دکا دا اللہ دی ویل انکار کو چی قیامت نمنو ما خلقکم ند پیدا استاسو او نو چا دیدل استاسو مگر پشان دا نفسی او لکه نفس یو ژوندې کا عمر کا اوچت کا دا الله رب العزت ته ګران ندی استاد د ټولو دا عمر ته سن دي ګران ندی کا نفس واحده مگر نفس یو ان الله سميع بصير یقین الله دې اوریدن کې او لیدن کې عالم ترا نګوري ان الله چې یقین الله یلج الليل نه باسي شپې لار پرس کې او یلج النهار فی الليل نه باسي راز لار پشپا کې سخر الشمس والقمر او خدمت کے لگولی فائدہ نور اس پگمائی کل یجری لاجل مسمى دا ټول روان دی نیټه مقرری تا وان اللہ بما تعملون خبیر او یقین اللہ چ دے پاغوان چ کوي تاسو خبردار دی ذالک دلیل نتیجہ دا شو خبر میں دے لو کر چپو شی بدے باندھے چپو شی بدے ان اللہ هو الحق یقینا اللہ نے بالکل کرا وان ما دون من دونه من دونه الباطل یقینا غچ بلی دے اللہ نے لا نوادی ختم دن کے او باطل وان اللہ هو العلی الکبیر ا یقینا اللہ رے اوچت ذات کی اوچت صفاتوں کے ذات ان مخلوق ذات نہ اوچت صفاتوں ان مخلوق صفات نہ اوچت عالم ترا فکر دین دے کڑے ان الفلک چقین کشت ہے تجریف البحر طول دلائل لی عالم ترا ان الفلک چقین کشت ہے تجریف البحر روان دے پدریاب کی کشت ہے لانچونا جمع دا لانچونا روان دے پدریاب کی بنعمت اللہ یومانا بنعمت اللہ دوجد نعمت دا اللہ نا دا اللہ نعمت تے چروان کڑی دی کینی کالے ڈوب کینو سو کیوں تولے شی نا یومانا عالم ترا ان الفلک چقین انداز لانچونا او کشت ہے تاجری فی البحر اڑی پدرے آپ کے بنعمت اللہ نعمتن دا اللہ بعد سبب او بعد تادیت بنعمت اللہ تاجری اڑی فی البحر پدرے آپ کے بنعمت اللہ نعمتن دا اللہ او گور دے یو زنہ دبل زنہ نعمتن راڑی کل دے عربستان نا تالا دلتا پاکستان تاجیب نعمتن راڑی دلتا نالتا سکی اڑی لیوریاکم من آیاتی دا چوخی اللہ تا استاق پلی نخد قدرت ان نفی ذالک الآیات یقیناً خامخا پدی کی نخید قدرت تی دا پار دا ہر یو کلک سواب بار انشکور دعوت مقام دے کنا سواب بار دا پار دا غم کون کی کلک شکور او قدر دان چیز اللہ دا نعمتونو قدر کئی نو خدای قدر دے ویزا غشیهم موجن کا زلل داو گروس دی اولتا دا قدر پزای باندے اولتا چی کمدنو غیر اللہ را مدد کی او دو تر زیڑکی دی چی سخت پیراشی اللہ را مدد کی او چرا تا پیراشی بیعت اللہ یری ویزا غشیهم موجن چکالا پٹ کی دیرا چپے کازولال لکد غڑس کو دواری ازے لکد سور دور پس راشی کازولال لکد غڑس کو دواری ازے دا اللہ را بلی اللہ را یواز کون کی اللہ را بلنا او تابیداری بس دا کار کئی چیز یو دا اللہ بندے دبل چانے بس کازولال دا اللہ مخلصین له الدین فلما نجا من البر نور کلو چ اللہ خلاص اور کیو چتا فمنهم مقتصد زنید دینا اغوی تابدار اسمی آنو روانی بیانو فامن هم مقتصد زنید دینا اغوی تابدار دا اللہ رب العزت پا حکم روان آنور چکم دے آئی دا اللہ نا خلاف کی وما ایسد بی آیاتنا اللہ کل خطار ان کفور او انکار نکی زماد آیتنونا مگر ہر یو چلباز او نا شکرمت اکور خطار چلباز چه دا اللہ پایتونو کی چلو نکی کلو خطارین حلیو چلباز کفور او ناشکران یا ایوہ الناس و اخرار روان دینا سبق ہوئی اوز دنیا کی چلو نکی نو آخرت کی خوبیت چلو نی چلی گی کنا نو او اخرار روان دینا مقرار روان دا فائدہ بدل دا دا اللہ کتاب او دا اللہ یوالی در کئی بل سا فائدہ نیشی در کولے یا ایوہ الناس یا خلقو یا قیامت رون کو اتقو ربکم او یاری گئی دا خپل ربنا وخشو یومن وہ یاری گئی داغر لا ولدی فائدہ بنشی اور کولے پلار بدلا بنشی اگست پلار دخل بچی نام دے مطلب دا لا یجزی والدن عن ولدی لا یجزی والدن عن ولدی بدلا بنشی اگست پلار دخل بچی نام یعنی چھ بچے دوزخ دتلو دے او پلار اور توئی چھ دے پری دے او ما داغ پزائے باندے بوزئی نو بدل کے پلار دا دوزخ تتللے نشی ولا یجزی بدلا نشی اغسط پلار دخپل بچی نام ولا مولودن او نہ بچے ہوا جاز نام والدی اگر بدلو اغسطن کے دخپل پلار نہ معمولی اس شیوم دا پلار بارہ کی ہوئی چیارہ لگے تے مال را کی خیر زما دا بابا دو زخت زی نمال را کی ما بوزی خود ما بوزی نشی کی دے ان وعد اللہ حق یقینا لوزا اللہ دے بالکل کرام فلا تغرنکم الحیات الدنیا نو دے اللہ دے وعدے نے دو دشمنان غافل کئی یو دشمن دے دنیا دا او یو دشمن دے شیطان دے دشمنان دے پی جانا ان وعد اللہ حق یقینا لوزا اللہ دے بالکل کرا فلا تغرنکم الحیات الدنیا نو دوکا دینے کی تاثل را دا جون معمولی چپدی جون بانے دوکا شئی ولا یغرنکم باللہ الغرور او دوکا دینے کی تاثل را پا اللہ بانے دوکا باس شیطان شہر شب گویم کفر دا ترک سودا میں کنم در شیطان دوکا دا چیارا اوب شمنا اللہ غفور الرحیم دے تو اگر وائز شنیدی او رحیم استو بجا استو رحیم استو غفور استو دا وتا د استاد نو ریدلی چې الله غفور الرحیم ذات ته وی بجا استو رحیم استو غفور استو یقینا الله غفورم دے رحیمم دے ولیکن غور کن در وصف قهار کہ ازی غور دل دانا دونی مست خدا اللہ پا صفت دا قهار کم سو چکا کہ ازی غور دل دانا دونی مست چھ دے غور و پکر دا وجنا دو اخیار سڑی زلو دوزائے کی گی دے تلق سو چکا کنا دا با شیطان دو قدر کی اللہ غفور و رحیم دے او سڑی او بشی تو خلا لکی کنا دا دا شیطان دو کی دی ولا يغرنكم بالله الغرور نو قیامت بکلی ها ان الله عنده علم الساعه دار شیطان دو کو جوابونه دی ان الله عنده علم الساعه یقین الله سره دی علم د قیامت قیامت علم الله سره دی و خینه معلوم و ينزل الغيث و ری باران والله باران نوری لک سنگ چ باران وری لک سنگ چ سو وری باران وری او دا غینا بوٹی سکی زرغن کی ندق کشان تبا دا بارنا حکم دا رحمان او دلان دینا با انسان ویرا روان دا بارنا با دا اللہ حکمی او دلان دینا با انسان سکی گی راو چتی گی ویونزل الغیس ورئی اللہ باران ویعلم ما فی الارحام یارا فتن لگی پری دوائی چی سکی گی نو چیزی سلی کلی ما ویعلم ما فی الارحام پوئی گی پا غبانے چی برحمونو کی دی دا غیلم چاہتا دی اللہ ترے تو د خپل خدمت باندې مکلفی چې ته باندې هغه خدمت او عبادت کوي چې کوم د الله د قانون مطابق دی تر دې مکلف نه چې سلی کلم سعید لی کلم که شقی لی کلم نیک وخت لی کلم که بد وخت لی کلم دا علم چا سره دی الله سره دی ویعلم ما فی الارحام یروب شمنا لاکو منگا دغیو سباب شی بلا رز بشی وما تدری نفس مازا تکسب غدا اویس پتن اشتریسی و نفس تا چه سبا کئی سبا ده سبا علم اللہ تا دی من کل علکان یو مڑا چه بڑاگان شو بیا با نیکیو کو کنا وما تدری نفس بیایی ارزن تموت پوشوی پتی باندی وما تدری نفس بیایی ارزن تموت آن پویگی سی و نفس چه بکم از مکاو باندی مری پا دی آیات کی ده علم غیب اصول خود لی دی چه علم غیب طول اللہ سر دے دے داغی اصول لی زکا یا باغ دا آخرت علمی یا باغ دا سی یا باغ سیزون تعلق دا آخرت سر لی ان اللہ عنده علم الساعة یا با علم بر سر دا بر عالم سر با تعلق لری دا بر عالم سر بسر لری تعلق وینزل الغیث یا با دا پیدائش نمخ کے حالاتی پیدائش نمخ کے ویعلم ما فی الارحام عالم بطن عالمی بطن پدی بانے اللہ پوئی گی درین یا بدا را روان کارو نہیں کم کارو نہ بھائی را روان وما تدری نفسم مازا تکسب غدا وما تدری نفسم مازا تکسب غدا دا و تخی چرا روان کارو نو علمم چا سر دے اللہ سر نو بل عالم کم دے عالم برزخ وما تدری نفسم بیائی اردن تموت وما تدری پنزا عالمون دی او دو طول علم چا سر دے اللہ سر عالم عقبا علم الساعة دویم عالم علوی ینزل الغیث دریم قبل العالم بطن ویعلم ما فی الارحام او بل سلورم وما تدری نفسم لئی اردین تموت عالم استقبال راروان وقت نو بل عالم برزخ وما تدری نفسم لئی اردین تموت رتول عالمون علم اللہ تا دے منصور خوب لیدلو ملک الموت تاوی کلا بمرم ایو تا دا سکریو عالمان والا تاو جیگانی استلی چاو تاوی وی داوی چی پینزر ازید پاتی دی چاوی نا پینزر میاش تیری پاتی چاوی نا پینزر کال دی پاتی چاوی نا پینزر افتی دی سی دی پاتی چاوی سو چابل سی امام مالک رحم اللہ لخبر آرالا امام مالک رحم اللہ تاوی دا ٹھول در ہو گوی اے دا سکڑی دی چی دا پا پینزو سیزونو کے دے دا غی علم چاہتا دے اللہ تا ما تے پتا نشتا دے دا سیزونو یاد کری دی یا علم ما فی الارحام نو داوی پیل ٹراساؤن دی چی داکتران معلومی چی دا مور پا گیڑا کسی دینو آسوک معلومی یا علم ما فی الارحام پوئی کی پا آغا باندے چی دا میں اندو پا گیڑو کی دی فی الارحام پا رحمونو کی دی نو اللہ پوئی گی نو داکتران چی پوئی گی یا خدا پاک ہوئے من فی الارحام ویلے دے کہ ما فی الارحام ویلے دے ڈاکٹران خو من معلوم شی خو ماں خو نشی معلوم وایا فی الرحم پوئی کی پہارا گس جس کی دی پر رحم کی دمور کی پہارا گس دانا چی الگ دے جنا دغه ډاکټران سگی معلوم کی خو ما فر ارحام ویلی دی چې دا بچه نیک بخت ک بدبخت دی به ساوډیو کوي نوړي او دی به سورز ژوند دی سورز یومړي سور ساونه دی او سور اینی دی او سور چې کمنه ډوډای دا سور وبدی دا هر څه ته معلوم دی الله دا ډاکټران معلومول شي ویالم ما ویلی دی سره منی نه دی ویلی ویالم ما فر ارحام او پیگی پاغوانی چی پر رحمونو کری و ما تدری نفسون مادا تکسی بغدام دیو جنا آئیشی رجنا قولم ذکر کرو چی چاویل چی انہ محمدن یا لو ما فی غدین چی نبی علیہ السلام دی سبا پا حالت بانی پویگی فقط آزم آلاللہ الفریا اگر پا اللہ بانی سووی دا روح جو کرد داد علم غیب اصولی دانا چی صرف علم غیب دادے و ما تدری نفسون بیا یار دن تموتو سڑیو ناستو سلیمان علیہ السلام پا مجلس کی او اسرائیل علیہ السلام تا اللہ ہوئی چھے دے دی سڑی سا والا او پہ ہندوستان کی والا او اسی والا وی آریانا وا چھے دا بسنگ چل کی گیا اللہ ہوئی چھے دے دی سا والا او پہ ہندوستان کی سکا والا او سلیمان علیہ السلام خوب شام کیو وی دا سنگ چل لے او سلیمان علیہ السلام پہ تاکھو پہ مجلس کے ناس تو دا راغی اسرائیل علیہ السلام راغی کی ناس تو سڑی پہ شکل کی سرگی پروگی بروگی کرے گا سڑی دا سی ترگونه اسړی و یری سلیمان علیہ السلام ته دې سړی نه زما یې رکیږي او ما چټ لري کور دې ملک مل لري کوا سلیمان علیہ السلام تخت او کوم کو سړی ورسو هندستان ته هندستان ته ورسو ملک الموت ته ورسو یو خدای پاک ما وی چې دا بسنګ چل کیږي داس الله رب دې اسباب برابرې چې کوم از مکه او مقر کړی دا واجل سړی ال ته بوزین وی اجل بو ته پختانه وي سبو ته اجل بو ته او ما تدری نفس بیا یار دین ته موت او تا دا پتہ نشتے وما تدری نفسون او ندی معلومات اس نپویگی اس یو نفس نپویگی اس یو نفس بیائی اردن تمو چپکم از مکہ عمری چیز کم دینے والا خار راغستے دا ان اللہ علیم خبیر یقین اللہ لپو خبردار صورت کے مقام ذکر کر داوی او بیا پاگی نقلی دلیل او اقلی دلیل او اخلاصی دنشتے وصول لیل میں غیر بیان کرل آخر دوان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون سورة السجدة پس دا سورة مومنون اقمخ که دا سورة تور نده ربط او مناسبت وجہ سورت روم کی ہوئی فتح و کامیابی بستاس ہوئی قمان کے مسئلہ توحید بیان کرا نو مشرکان وی مونږ خو الله یو منو دا مونږ چې چاته را مدد شو نو دا خو مونږ د الله دربار کې سفارشیان ګڼو. دی ته مونږ خدایان نه دی ویلي خو مونږه دی ته وایو او دی الله ته وایي. نو دی صورت کې دا غیرت سلورم آیات کې ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع دوی مواجه سورة لقمان کی نفی دی علم غیب اکڑا چه عالم پا هر یو سیز یوازی اللہ دے او شپاگم آیات کی وئی ذالک عالم الغیب والشہادہ عالم الغیب دق ذات تبل سکنا بلا وجہ مخ کے دلیل نقلیو لقمان نا ندل تا دلیل نقلی دی کتاب دی موسیٰ علیہ السلام نا بلا سورة لقمان کی دی کافر و حال ذکر کو ولا مستکبرن کالم یسمعها وہ آیات کی ولا مستکبرن کالم یسمعها توئی چیز قرآن نوری لوی ظالم نے ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها دویشتم آیات کی شروع دو سورة لقمان اون پا مقام دو قرآن وا نشروع دو سورة سجدی اون پا مقام دو قرآن دا دعوة او مرکزی مسئلہ رد شفاعت قهری رد شفاعت قهری طریقہ بیان خلاصہ سورۃ ابتدانا نو قرآن مجید درجہ چه دا مسئله دا زان ننه دا چه کم کتاب پا حواله کی گی دا بیشک او بیشبی کتاب ده فائده پا کستاسو دا بیا دعوه سره دا دلیل نا سالورم آیات کی دلیل عقلی پا دعوه اور سر داود صورت بیا دلائل عقلیہ ذکر کئی لسم آیات کے زورن پہ انکار دا آخرت دو لسم نا سوار لسم پوری چسوک نور چاہتا سفارشیان ہوئی دا غید آخرت انجام او دا پینزل لسل ترنلسما خوشالی منن کتا چدا مسئلہ من لا دا غی خوشالی او ادوار برابر نوی فرق ذکر کئی منن کی او نمنن کی دیرشتم نا نقل موسیٰ علیہ السلام نا فدی مسئلہ کی زی آواز نیم لگدا مسئلہ ما کڑی دا نو موسیٰ علیہ السلام ام کڑی وا بیا شپاگشتم یرد دنیا او پو وشتم کی دلیل عقلی سرد زورنی ختم پا تخویف او پا یرا باندنی چه رز را روانه دا او یری گئی او نن دا مسئله او منی امتیازات دا صورت پینزم آیات یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیه فی یوم دا آیات نویم یولسم آیات یتوفاکم ملک الموت واللسم آیات ناشنا خوشحالی چی بل صورت کی نشتے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین اصول لمشارات پا دن کے سالی رشتم آیات کی چی مشارات دو دنیا او دو دن پا سمیلاوی گی سیاست اسلامی پیو آیات کی سلی رشتم آیات کی ذکر کی دا قیامت یو ناشنانم یوم الفتح دا سورت داودا نفی دا شفیع قہری رد شفاعت قہری تدی سم مطلب دے شفاعت یوزائی کولو توی یو رکات سره چې بل رکات یو ځای شي نو شفع ته وایي. پښتانه شوپا یادی دا اصل کې شفا ده. د پلانکی و پلانکی پټی باندې شوپا کوما دا اصل کې ټکې شفاعی دی. نو هغې کې هم بل پټی د خپل پټی سره جختولی یو ځای کولی. د شفاعت مطلب دا یو کمزور سړی راولګي یو مخورس ته ووي او یو سپین روبی کس ته ووي مال دا کار وکا د دې کار باره کې زما د پاره مینت او جولای وکا. ناغه مینت او جولای وکي وی تانیدار سیب ته راته ووایا اسو سر نشم ملاوی دی. نو دا د کلی ملک سیب تانیدار سیب سر خبرو کی چې دې سړی کار دی تا سرا. نو دا کشر ولیک دا لاندې او کمزور سړی د برنی سره ملاو کی په واسطه د چاو شو د ملک سیب شو کنه د ملک سیب او د مشر چارمین سیب په واسطه دا کارو شو. کچر تا تانیدار سیب او ڈی سی سیب یا بل سیب اگو پا خپل اخوا خدا کار کولے نو ملک سیب تا پاکی ضرورت ہو تس خوشوڑی آرام پرمائی که ملک سیب تا پاکی بیا ضرورت ہو نو خواغا نکاو. نو دا دی دوا جناب ملک سے مینتو کو جولای اکڑا نو آتانیدار سے اور ڈی سی سے وزیر سے آکارو کو اس را شخپلی مسئلی لہ دا مشرکان و عقیدہ داوا ان نفوسنا نجستن زمنگا نفسونا پلیت تی منگا چر تا خدای تویلی شو او اللہ رب العزت زمنگا چر تا آوری دا یقیده وکنا وی زمنگا اللہ ناوری زمنگ اللہ نمانی وچی منگا دی باباگانو تا ہوا دا اللہ رب العزت نیازولی دی نو چی منگا دی تو وایو نو دی چا تو وی اللہ تا نو منگ لکار اللہ نکو خود دی پو واسطه را لسکو اوکو. دی پو واسطه را لسکو دی منگ لمینتو کو او منگ لاللہ دا کارو کو دا قیدہ دا د شرک دا سم مطلب دې ته لوک سوچو کدا ډیره غلطه عقیده دا او دا د شرک جړه دا شرک د دې مسلې نه شروع شوی دی. لکه زه سړی لالم ملک سیبلا چې مال په ډی سی دا کار وکا د ډی سی طبیعت نو خدا غی امزولی نه مجبور شو نو مال دا کار سکو وکو. پختانه وی زنی مینت د زور بدتری زنی مینت د زور بدتری نو ده دی خلکم دا گمان نه چه نیکو رالا خدا پاک رالا دا کار نکو خوچ پلانکی بابا ورتوی نو سنگ رالاو کو مطلب نعوذ بالله توبه خدای توبه الله رب العزت د پلانکی بابا نه مجبور شو نو دل ادا کارو کو نو دیتا د زور مینت جولای وی دانا شفاعت قهری چه استادان وی نو دانا گینی چه دا باباگان او نیازولی په خدای زور اور دی او دی و تنا خام خواوی چه شاب دا کار بکی گینینو نا دا خوبا چرتا دا شیطان قیده بام دا سینی چه دا ووی چه یارا دا پلانکی پا خدای زور اور دی او دی دی زور اور مطلب دا چه دا دی نا اللہ رب بلیزت مجبور کی گی چه دی و تاوی نو بیا خدای پاک لبل بند نورزی بی خام خواه کار کئی خام خواه کار کئی دا تک بیاد لرئی چه زنی منت دا زور بدتری زنی منت دا زور سی بدتر نو پا دی عقیده تا شفاعت قهری بی لکی گی سفارش پا شریعت کی زان لیو مستقل مسئله دا چه دا با یی پا قیامت کی یو سفارش دا جواندی دا جواندی دا پارا دا پا دی دنیا کی کی گی سفارش د جواندی دا جواندی دا پارا دا بلکل اسم کی گی دی که ضروری ندا چه سفارش کون که دی داغه دا پارا دا داغه نخی سفارش کون که دی اعلای اولادی دا ضروری ندا بلکه دخکت درجه والا آغا چه کمدنو دا اوچت درجه والا دا پارا سفارش کولشی اللہ تا لکا زو سواما چه خدای پاکا دیو طولو طالبانو تا لوی علم نافع نصیب کی نوست ما اللہ تا سفارشو کو مینت میو کو زو خستاسو دا خپو خور امنیم دا مطلب دی چه خکتا خلق آغا دا برا دا پارا سوال کولشی یا سفارش کولشی او برا دا خکتا دا پارا کولشی نبی علیہ السلام و سلام عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا وی یا اخی لا تنسنا فی دعائک رورگوٹیوم منگ پا دعا کی میرو عمری لزی نمنگ دعا کی میرو عمر وی پا دی خبر دمر خوشالشم چه مهمات رورگوٹی وی دیر پی خوشالشم وی نو عمر خود نبی علیہ السلام نا پا درجه کی دیر خکتاو خسارد دینه و توی منگ دعا کسی کا یاد کا نو دعا الحی من الحی سفارش د جوندی د جوندی د پارا دا اسم کیگی دا کیگی خطه دا برا دا پارا کولشی و برا دا خطه دا پارا کولشی دا پا دنیا کیگی دویم سفارش د جوندی د مڑی د پارا سفارش د جوندی د لکمنگ سوالو کو الله زمنګ امړو مسلمانان ټول وبخه دا سوال مونږ الله ته وکړو مینا ته وکړو دا هم په دې دنیا کېږي دا په دې دنیا باندې کېږي چې ولګي او یو ژوندې د مړي لپاره سفارش کوي خدای خپل شرط چې هغه مړ و په عقیده د اسلام سي مړ مشرک او کافر به نئی مر پنے کا عقیدہ دے اسلام بسی مڑی نو آغل سفارش کولشی اللہ تا گناہوں نے معاف کا درجے بلند کا دا سفارش داوم ارسو کولشی ہر مسلمان دا کولشی گمونگ دا استازانو دا پارا سوال کو اللہ دا غی درجات اچھت کا دا غی گناہوں نے معاف کا دا غی قبرون منور کا دا منگ اللہ تمینت کو دا کی گی درم آغا دے چھ سفارش دا مڑی دا جوندی دا پارا چھ مڑی اولا کی او دا جوندی دا پارا سکی سفارش کی دا نکی گی پا دی دنیا نکی گی دا زکا ازامات ابن آدم این قطعان ہو عملو ہو چه بنی آدم مر شی دا آغا عمل ختم شی عمل ختم شی او دعا و سفارش دا عمل لے نیک عمل لے ناغوی حال تک عمال نشی کو لے او کچرتا التا سو دعا گانی کئی چھے اللہ رب العزتا اللہ بخل دے اول تا سو دعا گانی کئی نمونگ تا دا غیب پتا نلگی او زمونگ دا حالات و غیب پتا نلگی چھے اللہ رب العزت تو چھے دتا ہوا یا مونگ وایو چھے دت بابا تا ہوا یا نیک تا ہوا یا مر دے چھے تا مونگ لے اللہ تا ہوا یا نو ازمونگ بلن اوری نا پرون تحقیق تیر شو ازمونگ بلن اوری نا نو اللہ تا بے ہوئی سو نا مشرکانو دا عقیدہ وا چھے منگا ہے دی توایو دی ایسا توی اللہ توی او زمونگا غالا اوری نا او دا دی غالا رد کئی نا نو پا دی عقیدہ رد کئی دا عقیدہ دا کافران وا سورة یونس اطلسم آیات کے دا عقیدہ دا غیوی لگا ویقولونا ها اولائی شفاؤنا عند اللہ دیوئی چی دا سفارشیان دی زمان دا اللہ دربار کی دا اللہ دربار کی سفارشیان دی منگا دی توائی دی اللہ توائی دا منگا اللہ ترزدی کی یشفعونا لنا فی حاجاتنا زمان پاجتنو کی منگ لمنت جولے اللہ تکی دا قیدہ دا شرک جڑا دا دی دا وجنا خلقو غیر اللہ علم الغیب گانا نا دی وجہ نا مسئلہ دی علم الغیب بذکر کئی دا دی وجہ نا متصرف گانا چی منگ لا سوالو نا کئی او منگ لا دا اللہ نا غواری پا عقیدہ دا تصرف بارد کئی چی اختیار من یوازی سوک دے اللہ دے نا دی دا وجہ نا مناسبہ دا عقیدہ زکوا چی قیامت نمانو نا دی دا وجہ نا قیامت مسئلہ مسکی ذکر کئی الف لام میم اول نہ قرآن مجید مقام تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین نازل ذی کتاب نازل ذی حکم نامے دا حکم نامہ دے او خاص حکم راگے کم دیا گا حکم مالکم من دونی ولی ولا شفیع چنشت تاسل را پیدا اللہ نام پر سوک سفارشی دا اللہ دی اجازت نہ بغیر سوک سفارش کو لشی تا تصفت دا چھ دا تصفارش شوی دا اجازت شوی دے دی اجازت پتا خونشت دے تنزیل الكتاب من اللہ نازل دل دی کتاب دی طرف دا ربنا لا ریب فیہ چھ نشت دے شک پدے کی طرف دا رب دا مخلوقات نام اس شک پکی نشت دے شک پکی پکار نہ دے کنا لا ریب فیہ من رب العالمین اس شک نشتہ دے پہ دیکھے دے طرف رب دا مخلوقات نام یعنی دا فیصلہ دا رچا دا طرف ندا دا اللہ دا طرف ندا دا سو دا مخلوق پلا فیصلہ ندا ام یقولون افترا ولنے اعتراض بدر باندے کئی دا تا دا زان نوائی زان نوائی ہوئی دا تا چوائی چے سفارش اب غیر دا اللہ دی اجازت ننی کی گی او دا اللہ پی اجازت باندے بکی گی ندا تا دا زان نلی گی آئی دا کتاب چوئے دا اللہ طرف نے دا دروغ دیوئی ام یقولون افتراہ اچھا کہتے ہیں کہ گڑ لیا خواہ دی دا خبر کئی چھے دا کتاب دا زان نہ جو کر دے بل نوینہ زان نہ دے والحق من ربک دا دے بالکل کرام دا طرف دا رب نہ دے دا اصل راغل دے تنزرا قوم ماتاہم دا چوی رایت دا سوی قوم چند راغل دیتا اس یرون کے مخین استانا ما اتاهم من نظیر چند راغل دیتا اس یرون کے من قبل کا استانا مخ کی دید پارا چدی پا سمشی اسم ایسا دا سم بو پی جنی کنا چی مالکم من دونی من ولی ولا شفیع دا قید ایسا مدا چی مالکم من دونی من ولی ولا شفیع چدی قید تراشی چیزا اللہ دی اجازت نہ بغیر بل سوک سفارش نشی کولے لعلہم یعتدون اول دلیل ذکر کئی دو قدرت دا اللہ ہر صدا اللہ پا قدرت و اختیار کی دو بل چا قدرت و اختیار نشتے نو سوک سفارشی شو اللہ اللذی لخلق السماوات والارض اللہ دی آغزات چپیدا کردے سمارنا عزمکا اسوچ میاز دی کی پشپاگو وختونو کی فی ستت ایام پشپاگو وختونو کی وی ایام خورز ویلی دا نشیراز ویلی دا ویراز خو جوڑی کی دا سنا دا, دا سپوگمه دا نوار نا نوار سپوگمه خلانو چه نو اسمان نو پیدا زمک اسمان نو پیدا نوار سپوگمه چه تو نو خدا ماو تا تا ضرورت تا کننو در رضی و شپی خو ماو تا تا پیجنگلو تا سو ضرورت تا نوار سپوگمه تا نو اللہ خود اللہ تا خوردی ضرورت نیشت ده نا خود اللہ پا خپل نسبت وینی دی کنن فی ستت ایام یا مقدار دا شپاگو رزو یا شپاگو لمحو کی او پا یو لمحه کی پیدا کولشو خو انسان تا تعلیم دی پا یو سیکن کسا کولشو پیدا کولشو خو انسان تا تعلیم دی چه کارلک پا مزه مزه کوا دا ازر پا چار سده مرا تاویگا فی ستت ایام شپاگو وقتونو کی تو مستو آلال عرش بیا برابر دی پا عرش باندی پا تخ باندی پھر سنگ مانا میکرو پھر تخت شاہی پر آپ ہی قائم ہے کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا نہ چاہتا سا حوالے کڑی ندی ثم استوى على العرش استوى على العرش بس لن مقصد چکم صفت دا اللہ ذکری اخوا کی زوایا مالکم من دونه من ولی ولا شفیع یدبر الامر استوى على العرش تخت شاہی پر آپ ہی قائم ہے کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا ہے دا تدبیر دا فیصلو پخپلہ کئی بل چاہتے ضرورت نشترے سم استغال الارش بیا برابر دے پارش لکا سنگ چھ دا غد شان سر مناسب دی مالکم من دونہی من ولین نشت تاسول را پیدا اللہ نام ولین سوک دوست سوک سر پرس چستاسو پسر لاس کی دی من ولین سوک دوست چھ خپشی در باندی ولا شفیع او نسوک منت جولائی کو ان کے چتاسول منت جولائی کی اللہ رب العزت یو کار کولو غواڑی نو آده چاپ مینت جولو بیا رستو کی گینا ده نبی علیہ السلام تو سلام ده مینت جولای نا زیاد مینت جولای ده بلچاو نا ده نبی علیہ السلام تو سلام امرگران پا اللہ رب العزت پانے پا مخلوق کی بلسو کو نا اثارت دینا آغا خوک پیغمبر ام مینتو نا کئی او ارزارای کئی ده ترو بارا کی قبول کری دی والا نہ چنی قبل شان استغنائی چا کولی شو مالکم من دونی من ولی ولا شفی نو دامو آیا چی زدد نوم پا دوا کی والما نو بیا غا دوا زما سشی قبول شی چی زد بیا قیپلانو اما زما دوا با سشی قبول شی دے والا دا خپل دا بیا قیپلان مانے کی دا بیا قیپلان مانے خپل مکو با قسمیه دا کنه دا حقیل اجر ور کرده بے حق قیپلان استاد خدای په د پلان کې په حق قسم چې مال به راکای انت الله ته قسمونه چای به حق فلان ویږي به کنه به حق فلان نو به حق فلان ما او اقسم وک به حق فلان زتا له قسم در کوم د پلان کې په حق باندې د پلان کې په حق باندې چې دا کار به زما کای انت الله ته قسمونه چای نو چې زه هغه وما بیا زما دواسی کی قبول کی سو مطلب چه دا اغا نوم پا اللہ زور وردن اعوذ بالله دا اغا نوم پی گرانده اسی راله نکی خود اغا دا وجنه راله سکی کئی من ولی ولا شفیع ولا شفیع چه دا یقیده و چه دا یقیده و چه دا اغا نوم والم اسی نقبلی گی خود چه دا اغا نوم والم نسکی گی قبلی گی دا ناروا دا خو شرک ده او کسر برکتی گنی دا اغا نوم سگنی برکتی گنی نو ام ناروا دی چه ده پا نوم که خیر و برکت ته او زده دو نوم علم خیر و برکت پا که رازی نو خیر و برکت پا نوم ده چاکی ده نا اللہ که تبارک اسم ربکات الجلال والاکرام برکتی وازد اللہ نوم ده مالکم من دونه من ولین نشت تاسول را پیدا غن سوک دوست انو منت جولای کون که فلا تتذکرون نو این سیت ناخلی خبر نیادو ای کم خبره مالکم من دونه من ولی ولا شفیع خدا خبر دے یاد نکڑا نا یاد وی گور اس دا بن پدی لن صورت کے انشاءاللہ یادوم مالکم من دونه من ولی ولا شفیع نیست تاثر را بید اللہ نا سوک دوست او معاوین او نسوک من اجولائی کون کے نصیت ناخلی یاد اکی دا خبر آج مالکم من دونه من ولی ولا شفیع یدبر الامر اختیار یا د فیصلو یوازی اللہ لدے بل چالے خوندے ورکر اختیار یو دبر الامر تدبیر کئی دا کارونو من السماع الالارد اسمان نظم کتاب دا اسمان نفیصل ازم کترا لیگی ثم یا رجوع لیہ بیا خیجی اللہ تا فی یومین پارس کے کان مقدارو چھ دے انداز داغی دا مقدار داغی الفسنتن زرکلونا داغینا چھتا سوش میں رئی ندی سمات لب دے ثم یا رجوع لیہ فی یومین کان مقدارو الفسنتن مما تعدون مطلب خدا چه خالق ام اللہ دے مدبر ام اللہ دے پیدا کون کے ام اللہ او فیصلہ کون کے ام سوک دے اللہ دے بل چاہتے فیصلی اختیار ندے ورکڑے بریلین شروع شی وکار عالم کا مدبر بے عبدالقادر کار عالم کا مدبر بے عبدالقادر وید کار عالم مدبر سوک دے شیخ عبدالقادر جیلانی ویدبر الام دے صورت سجدی پو پینزم آیات کا پیرا کار عالم کا مدبر بے عبدالقادر نا کار عالم کا مدبر ہے فقط قادر کار عالم کا مدبر ہے فقط ذات قادر بل سوک نشت دے ویدبر الام اختیار فیصلہ سو ضرورت تے چھے دا بل ہے غواڑی سو ضرورت تے چھے بل تو آئے آغت تو آیا دی کی خوڑیر وقت لگی فکر کوئی دا آیا تو ہم تو چھے کم دنو بل تو آئے او بیا بے آغا چاہتا ہوئی نو اول دی کی شک چھے ستا دا خبر شک نہیں یقین نہیں چھے آغای او ریدلے نشی او بل خبرہ بیا چھے آغای دا لوئی او کدلے نوئی او آغا تا اجازت دا اللہ دا طرف نا دا شفاعت شوے دے اوکو ندے شوے دائی کیوں زان لخبرہ اولی اوری نا او بیا کچا تزاو اوری نو مستجابو لکوم قبول والے در لکولے نشی نو دغی کی نکی کی کار او دی طرف تراشا دا اللہ نے غوڑن وقت پکی نلگی دا اللہ رب العزت فیصلہ تب ہوئے چی اللہ رب العزت خوب آرشونو کے دے زمانگ آواز بکل رسی و بابای و تزر رسی نسڑیا اللہ رب العزت تا فیصلہ رسیم زر او را رسی تیم زر دا اسمان فاصلہ چھے تو پیزے جو مخلوق تا گور فکر کوئی چھے مخلوق اسمان تا دی دا بابا مخلوق دے که خالق دے نو چھے دا بابا مخلوق دے او آغت ہے ور پارسل کئے نو مخلوق چھوڑن بی اسمان تا دی پینزہ سوا کالای دا تلو لار دا پینزہ سوای دا رات لولا نو اڈوکی بنے خارشی بیا بدل آراجت پورا کئی اڈو پی زر کالا پس بدل آجت سکی پورا کئی او اللہ ککی ککی اللہ ہے مست جابو لکم خودے کنا خوک چرتا کئی انو پسوکے بے کئی زر کالا کی بیا بزیو بیا بدل آغدا طرف نکتالا کار کئی نو مخلوق خو بیدل دم رسات کی کئی اللہ رب العزت پی سلام پسیکن کی زیو رازی چھے مخلوق پس زر کالا کی کئی نو اللہ پی یو ساعت کی کئی پی یو اللہ حق کی کئی یدبر الامر فیصلہ کئی دکار من السماء الی الارض آسمان نظم کتا ثم یعرج الیہ بیا خیجی اغتا پا گڑائی کے چکان مقدارو چی دے انداز داغی زر کلونا داغینا چشمی رئی تاسو دا دید سرو لگیت کنا کدا حالت قیامت چی چا اللہ رب العزت با فیصلے کی یل تکی او اللہ تو فیصلی زی و راضی ادا غیرہ زی مقدار زر کال دے صورت معارج کی چھ وئی چھ پنزو زر کال دے دل تا وئی زر کال دے او معارج کی وئی سور دے پنزو زر کال دے نو یو جواب دار چھ دا دوار آیاتون دے قیامت شی چھ دوار آیاتون دے قیامت بارا کی شی نو یو جواب دا چھ الف سنتن مما تعدون دا پا مقدار دا اندازه دا عملونو فرق دینو یو سڑی غا خوگی گی نو پا غبانی دا اوڑی شپا آغا چه کم دنو کال شی یو سڑی دا غا خی نو خوگی گی آج سر کی دی لکه زمانگو وی بیا سار شو آغا وی که چه تا یو منت وانو آغوی دا یغوی لس گھنٹے شپا دیو تو مون خو پیڑو پوشیم نیو نیو تلس گھنٹے دا دار تکلیف پوری خبر دا دیو اعمال خراب دی ڈیر نو تا پنزوز زرا کالا دا او بل تا زر کالا دا بل تطبیق دا دی چیو رز دا پنزوز زرا کالا او بل دا رز یو گڑای دا نو پنزوز گڑای رز دا یو گڑای یه زر کالا دا لکه اوس یو رز دا سو گھنٹی دا رز اشپا چوبیس سالی ریش گھنٹی او یو گھنٹی سو را دا پیتم انٹا دا کنا دا قیامت اگا دا غشان دی پانزوز گینٹے رز دا خو یو گینٹای چه کمدنو سور دا زر رزی زر کالا سور دا زر کالا پوشوی کنا پانزوز زر شو کنا پو بینشوی او بلا وجه داموی چه دار دنیا سر لگی او اگا دا آخرت دی دا قیامت آغا مسئله دا چه پانزوز زر کالا رز دا او دا چه کمدنو دا دنیا مسئله دا چه فرشتا اللہ لزی او دا اللہ نا رازی جبرائیل امین آسمان تزی او دا آسمان نا رازی نو دی بانے که نور خلق زی مخلوق زی انسانان نو پس در کالکی بزیو رازی او فرشتا چی زی آیو ساعت که لڑو سشی راشی نور خلق کزی نو دار دنیا مسئله دا او غد سدا دا قیامت تا مجودا جودا دی دبر الام من السماء الى الارض ثم يعرج اليه بیا خیجی اغتا پا گڑای کی پارس کی شکار مقدارو الفسنت مما تودون اس مسئلہ دا علم تا چی بابا توائی نولی ستا دا عجتنا اللہ خبردار ندی نو پا اللہ خبرائی پوئی گی پکنا تا چی و توائی چیزی بابا توائی بابا چا توائی اللہ توائی نولی ستا دا دی عجتنا اللہ ڈائریک نخبری گی چو بابا بندی خبر ہے نوی اللہ پارس پو دے ذالک عالم الغیب دی قدرت والا دے پویا پٹو بخارو العزیز زوراور دے الرحیم او مہربان العزیز زوراور دے او مہربان زوراور دے الرحیم او مہربان آغا ذات دلائل دو قدرت یو گورا کنا زان تا دیو نکتل تی چس ٹیم پیدا کول نتا چا تویلیو خوشوی تیچ سے ٹیم پیدا کولی نتا چا تا مینت کڑو چھ بابا تو ہوئے چھ ماسی کی پیدا کی تا چا تا مینتو نکڑو اللذی آغذات احسن کل شین چھو خیستا کڑو دے آری اسیز لہ پیدا آئیس دا آغا آری اسیز خیستا کڑو دے دا زان لہ دا خر زان لہ تناسب دا غوا زان لہ تناسب دا میخ زان لہ اور انسان زان لہ دا میگی زان لہ احسن کل شین احسن احکم کل شین خیستا کرده اریوسی دارا پیدایش داغ و بدا خلق الانسان من توین اریوسی داغی پا مناسب خیستا دیکنم و بدا خلق الانسان من توین شروع کرده پیدایش ده انسان ده خورینا ثم جعال نسلو بیای گرزول ده نسل ده من سلالت من بای مهین دانا چلشو ده بوس پکونا من سلالت من